ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اے ہمارے رب، تو نے جو نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لے آئے اور تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ دے. حواری حضرات عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہونے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے ہمارے رب، تو گواہ رہ کہ ہم تیری نازل کردہ شریعت پر ایمان لے آئے اور تیرے رسول کے پیروکار بن گئے، اس لیے تو ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جو تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں.